Fogás az első, nem? Zárás lesz az első, és akkor a virágban meg szomja. Meg te acsonyi a kölyöket. Rosszul volt tisztán fel, gyerekem. Mint elfelejtettem, érdezel az internetet. Azt látom ki, ha nem telefonálnak, akkor nem lesz internet. Olvasatos. Gyuri, legyettem vizsgát. Le. Tudod? Tudom. Na, Réta is fizetett a instruktornak 100 eurót. Melyik fizetett a Dórika? Na. Nem tudom, mire. Lerakt. Akkor lerakt, akkor le. Mit élet az? Ah, csak egy autóvizsga volt. Az élet. Az logikán van az is. Ott tud annak örülni, ha befejez valamit, az nem jó. Nem az, hanem befejezte a középiskolát és örül neki. Jó ide, jó, jó ide. Hát hülyeség. Na nem hívnak fel. Fel. Hm? Tudod, hogy is vannak. Mondom, hogy nem lesz. Lehet nagyon szükséggel holnap se hív. Így jön internetecském. Lesz internetem, telefonomon van. Telefonomon lesz tovább is, mert rajta van a... Itt állom még, hogy mi legyen hétfő. Megnézem. Rajta van minden a telefonomon. Majd ha nem, akkor majd... Mennyit tartana egy másik a csőra? Nekem erről nincs értelem. Vasárpont nem akar semmit sem. Meg hétfőn sem legyen nem akar. Rögtön megcsapott, hogy tartát nem kell, hogy ott legyél. Addigra nagyon szépsége lenni fog. Majd látod, hogy telefonálni fognak. Szerdán nem telefonálnak, vagy csütörtök délelőttig, felhívom őket egy hét után, és megkérdezem tőlük. Még egy csütörtök délelőttet megbánni, hogy akkor biztos, hogy ne legyen, ugye? Mi? Nettem. Leszakadt, elmegyek a VIP-be, vagy délelőtt. Mert hát a telefonál a hét elejét. Már úgy telefonáltam, mint a mesternek, hogy csinálja meg a darálót. Kiknek? Hát azt mondta, találtál valakit, azt akkor majd telefonálsz neki, vám. Hát annak is nagyon telefonáltál. Én szemben nem lehet fel neki telefonáljak. De neked van a számod a telemarossal. Azért meg kell nézni a telemart is. Elfelejtettem ezt, hogy most mind mai nap meg lehet nézni. Mi van a mai nap, hogy meglátni? Mit lehet? Hát nem, nagyon húz az a tévé a számot, teszi tönkre, nincs kedvem. Unalmassá vált. Más privát dolgaim is vannak. Akkor csak el egy locsolja. De most miért parancsolsz megint? Akkor nem én. De most miért kell parancsolod? Bajd van már neked tisztára? Nem. Most ki kell parancsolod? De most ki a faszomnak ordítasz? Én nem ordítasz. Hallom én, ha nem ordítasz, akkor is bazd meg. Fölöslegesen ordítasz, fülye ember. Teszem a csövet, elindítottam csak most. Aztán kés vagyok. Kell nézni még. Van itt el. Cicám, nem mész be, jó? Cica! Nem hallgatott rám! Hogy mász be? Hogy mentél be? Nem akar a macska hallgatni rám a szót. Cica! Cicám. Légy szíves! Légy szíves, kifelé macska! Cic! Hol van? Csajog a macskának, hogy bemenjen. Milyen bújtál be a zsákba, te macska? Túl akart jár... Melyik bújj bele? Ha? Túl akart járni az eszemem most. De mely? Nem van. Nem a cic, bassz meg. Hol van a cic? Hát akkor az így megy van. Ez is se olyan. Hát akkor túl is járt a gyerdődet. Ha vesz, bújj bele a zsákba. Nem találtam meg. Milyen hivatképe? Hát hiába, hogyha beengedél a szemtetőt. Most még itt van valamad a idegesítés. Megadnak a kis macskát. Nos, hogy itt meg, ne? a cicák. Játszatom. Milyen sosta a szarak. Mi baj, itt vannak? Mi van ott? Mások a borzsóval képtart az egész természettel. Máskor, amikor elmond itt, akkor távolt az egész szortonál, hogy mire elég. Tömegnagyítás. Jó, nagyon jó pátát. Csak te itt magyarázod. Ha, ha, ha, ha, ha.